Hasretin yanar içimde, ağlıyorum hep gizlice. Hasretin yanar içimde, ağlıyorum hep gizlice. Yaram kanar ta derinden, gel bir talem ne olursun gel. Yaram kanar ta derinden, gel bir talem ne olursun gel. Gel kara gözüm gel, göz yaşım gel, gül dudağım gel. Gel melek soydum gel, kibar huylum var huylu şirin sözüm gel. Yeter artık acı bana, açtım ellerim havada. Yeter artık acı bana, açtım ellerim havada. Sen orada, ben burada, gel bir tanem ne olursun gel. Sen orada, ben burada, kibar huylum şirin sözlüm gel. Gel kara gözüm gel, kulağım gel, gözü yaşlım gel. Gel melek soylum gel, kibar huylum şirin sözlüm gel. Gel kara başım gel, gözü yaşlım gel, şirin sözlüm gel. Var huylum.